بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين طائعين مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kwa wiki ya pili sasa tumeanza tukiwa tu katika mfululizo wa mihadhara yetu inayohusiana na suala la bid'a katika dini na yale ambayo yanafungamana na maudhui hiyo. Tunaizungumzia albid'a, lakini maudhui ambazo zinaambatana na maudhui hii muhimu tumefuatishia maudhui ya as-sunna, na bado tuko katika maudhui hiyo kwa sababu as-sunna au albid'a mukabili yake ni as-sunna. Kieleza bid'a unatakiwa ueleze na sunna ni nini. Kwa tumejitahidi kufanya hivyo na tunaendelea kufanya hivyo, wanasalullah at-tawfiq was-sadad. Nitangulia kusema kwamba hii ni maudhui muhimu sana, tena ni maudhui ya hatari. Kwa hiyo nakariri hilo, maudhui hii ni maudhui muhimu, tena ni hatari sana. Muhimu kwa kuwa ni maudhui ya kiilmu, imebeba mambo mengi ndani yake, lakini kubwa zaidi inafungamana na amali zetu za nyoyoni, amali zetu za katika ulimi, amali zetu katika viungo vingine, fungamana na ibada zetu. Na yoyote atakayetenda amali ambayo haiko katika amri ya Mtume na jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi amali hiyo ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Kwa hiyo ukifanya amali yako kwa bid'a, amali yako haikubaliki, na ukilazimiana na bid'a utakuwa ni katika watu waliopotea, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وسؤالها لكم بين حقنا باطل نسؤال اللوتي نسمى لكم سنجه حقنا باطل الجنة والنار نسؤال حتى رسالة نتكيوا وشكوية هذاري قد كنا مهيب نحيي قوة جميعنا يعيش kila mmoja ana uhuru wa kusema anachokitaka katika mambo ya dini na hali ya kuwa katika dini haliko hivyo jambo lakini ndio jamii ilivyo kwamba kila mmoja anaweza kusema anachokitaka ima mmoja anajua au hajui watu wamechukua uhuru huo vibaya wakawa wanazungumza maneno yanayohusu dini bila ya woga bila ya hofu بلا علم ولا حجة ولا برهان لكن لما جاء كتمية وفنديوات وزنغمزة أكفوت كلنا ببتاكة نوات وينجي وكاوة نوهان ذا جنب هيلة وسباب جميع نينجي كتك وكات وساسة وتوينجي سيوات وكيلين Kwa kuna wajibu wa kuyaweka wazi mambo haya. Pengine ikawa ni mchango mzuri katika jamii yetu hasa ya wazungumzao Kiswahili. Pengine ikawa ni mchango mzuri kwao kufahamu jambo hili kielimu. Sasa nitafanya ikhtisari kwa yale niliyozungumza wiki iliyopita alafu niendelee na maudhui ya leo. Kama mtakumbuka katika wiki iliyopita tulizungumzia maana ya bid'a kilugha bid'a ni nini tukaona kwamba kila lililoanzishwa basi na kuwepo na mfano uliotangulia jambo hilo huitwa bid'a kilugha jambo lolote jipya ambalo halikuwa ilikuwa na mfano na katika sheria bid'a tukaona kwamba wanawachuoni wamekhtalifiana kuna ambao wameitolea maelezo bid'a na wakiarifisha bid'a kwa maelezo yanayokaribiana na maelezo ya kilugha kwa maana kwamba wao wanaona bid'a ni kila jambo lililoanzishwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya enzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam jambo lolote lililoanzishwa baada ya enzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam liwe ni jambo la kheri au jambo la shari liwe ni la ibada au ni jambo la ada lolote lilozushwa baada ya enzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanaliita kwa jina la bid'a lakini kuna ambao wao wamelihusisha jambo hili kwa undani zaidi wakawa wanaona kwa sababu ni jambo la kisheria wakaleta taarifu ya kisheria kwamba bid'a ni lile lililozushwa katika dini na taarifu iliyokuwa karibu zaidi ambayo tulitaja ni ile aliyoitaja al-Imam ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-i'tisam tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud paka mwisho maneno yake na mfano maneno yake sababu amezungumza sehemu tofauti kwa ibara zinazofanana kwamba ni mfumo au ni utaratibu katika dini ambao unafanana na mfumo wa kisheria ni mtu kuanzisha utaratibu tariqatun fi dini mukhtara'atun ni njia au mfumo au utaratibu uliokuwa katika dini uliozuliwa uliofunguliwa unaofanana na utaratibu wa kisheria tazama hivi tunaona ni vitu vinafanana kama sheria hii na watu hukusudia katika kufuata utaratibu huo kufanya mubalagha katika jambo la kuabudu kwa maana kuna ziada ndani yake kinyume na ile ziada au kinyume na ule utaratibu uliowekwa katika sheria hii ni taarifu ambayo watu wengi walikuwa na wachuoni wamemili kwenye taarifu hiyo na wengine wakawa حوله يدندن pembeni pembeni kufuata taarifu hii sasa waliokuja baada ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi kwa hiyo wanachuoni wanaختلفiana Kwa hiyo walipokhtalifiana ikawa katika hukumu sasa ya mambo, katika kuyahukumu mambo na kuhukumu bid'a, kuna ambao wamelazimika kusema kwamba bid'a inagawanyika katika vipengele vitano. Kwanza wengine walianza vipengele viwili kama kauli ambayo hunasitishwa na al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, kwa kusema al-bid'a tu bid'ata, kwa bid'a ni bid'a mbili. Lakini wakati wa al-Imam Izzuddin bin Abd al-Salam, yani al-Izz bin Abd al-Salam maarufu kwa sultani al-ulama, yeye akaigawa bid'a katika vigawanyo vitano, kwa bid'a inagawanyika katika sehemu tano, katika kwa kuzingatia zile hukumu za kisheria za kitaklifu. Kwa kuna bid'a ya wajib, kuna bid'a ya manduba, kuna bid'a ya makruha au muharrama, makruha pamoja na mubah, wajib ha kadhalika, kuna mustahabba au manduba, kadhalika kuna muharrama, kadhalika kuna makruha na kuna mubah. Mafungu matano akaeleza aliyoeleza, ambapo upande mwingine wakasema hapana, sheria ikisema bid'a basi bid'a inakuwa ni madhmuma na ni dalala. Basi tukaangalia sababu iliyopelekea mgongano huu wa maelezo. Je, maneno haya yanatofautiana au yanaelekea kumoja? Tukajaribu kutaka kupatazama hapa, alafu lipi la sawa. Tukaona ya kwamba hii ni ikhtilafu, ni ikhtilafu lafdhiyun, au kwa lugha nyingine ni ikhtilafu suriyun, ni tofauti za kimatamko tu, kama vile tunapoyaarifisha neno as-sala. Katoa mfano huu, tunaposema as-sala, wewe ukileta taarifu ya as-sala kilugha, utakuwa maana yako ni pana na utalazimu utoe maelezo baada ya hapo. Na mimi nikiarifisha as-sala kwamba, kwa sababu ukisema sala kilugha inakuwa maana yake ni maombi, mutlaq addua, mutlaq addua, maombi, sio lazima iwe kuswali, kurukuu na kusujudu na mingineyo. Kusema sala maana yake ni maombi, addua. Na mimi ninaposema kwamba ni ataabudu lillahi, hii ni taarifu baadhi ya wanachuoni wameleta kwamba ni vizuri iyanze ataabudu lillahi, ataabudu لله بأفعال مخصوصة أو بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كما صلاة لكوابود كواجير الله وكتمية منين ونفتند معلوم فينا بفنقلي وفتند وهيب ونقوله وتكبيرة الإحرام نقفنق وسلام هي ديو الصلاة. كل دكا بكوجة كوليزانا فانا سمع huyu hakuswali au wewe hukuswali, mimi nimeswali. Kwanza kuminyana, kwa tuulize mimi nakusudia swala ipi na wewe wakusudia swala ipi, kumbe wewe ulikuwa wakusudia kuomba dua, mimi nakusudia kuswali hizi swala tano ambazo taarifu yake ni hii ya kisheria. Kwa hiyo mpaka tuwafikiane kwamba tuwakusudia nini hapa, ndio tutapata jawabu la msingi. Kwa hiyo tulipotazama tukaona kwamba kilichowapelekea wale kuigawa bid'a katika mafungu matano ni pale walipoingiza mpaka mambo ya ada, mambo mazuri, mambo mabaya, mambo kadha, wote wameingiza maadamu yamekuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakalazimika kuyagawa. Na ndio maana kuna mambo yameita bid'a, na hali ya kuwa si bid'a, ni bid'a lughatan. Kuna baadhi ya vitu wamevipa jina la bid'a na hali ya kuwa si bid'a, lakini kumbe kwa ile taarifu yao ya kilugha wao wameyapa mambo hayo kwa jina la bid'a au hukumu ya bid'a. Tukisema hukumu ya bid'a, kwa sababu bid'a moja kwa moja katika upande wa sheria ni ghairu ya haram, ndio hukumu yake kwa taarifu ya wale waliosimama bid'a shar'an. Na sisi tunaposema kwamba kullu bid'atin dalalah, kwa sawa kabisa, kwa sababu upande huu nao vile vile umesimama katika upande wa kwamba bid'a haigawanyiki. Kwa hiyo wale wamelazimika gawa kwa sababu wamekwenda katika upande wa kilugha zaidi. Lakini je, yanapokuja yale mambo ambayo sasa hayo ni mambo ya kiibada na yamezuliwa katika ibada, je, hawa wanaogawa bid'a katika sehemu tano wao wanasema nini? Wanaita bid'a au hawaoni kuwa ni bid'a? Tukaona kwamba kumbe na wao pia wanaita bid'a, tena bid'a yenyewe mbalala. Na ushahidi wa hilo tukataja maneno ya wanaozuoni hao hao, akiwemo Al-Izz bin Abi Salam, akiwemo Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, akiwemo Al-Imam Abu Shama al-Maqdisi, Al-Imam Jalaluddin al-Suyuti na wengineo. Tukataja akwali zao juu ya baadhi ya mambo ya kiibada yaliyozuliwa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakayaita bid'a. Mfano wa hayo ni swala ni salatu raghaib. Leo tutaitaja tena kidogo katika maelezo yetu ya sunna takririya insha Allah. Wakiita kwamba hii ni bid'a, tena ni munkara. Kwa nini? Kwa nini sio bid'a wajiba? Tumeelewana? Kwa hiyo tukalieleza hili, tukaona mahali pa khilafu. Kwa hiyo hawa wanaong'ang'ania kwamba bid'a inagawanyika bwana, iko nzuri na iko mbaya, kumbe msimamo wao haulingani na msimamo wa wale wanaozuoni wenye kuigawa bid'a. Msimamo wanaozuoni wale na hawa uko tofauti. Tutajaribu inshallah katika maelezo yetu haya kueleza ile tofauti ambayo inadhihiri katika maneno ya wale wanaozuoni na hawa wanaodai bid'a katika baadhi ya mambo ya kidini, na hasa katika darasa leo inshallah tutajaribu kufafanua hivyo. Pia katika mambo ambayo tumeyazungumzia, je, bid'a yagawanyika haigawanyiki? Tukataja akwali za wanaochuoni wanaosema kwamba bid'a katika sheria haigawanyiki, yakiwemo maneno ya mwanachuoni mkubwa katika wanaozuoni wa madhhabi ya Shafi'i, naye ni Alimamu Ibn Hajar Alhaitami Almakki rahimahullahu taala, katika fatwa yake hiyo ya jambo hili, na fatwa tukaisoma ni fatawa alhadithiyya ukurasa wa 484 chapa ya Darul Kutub Alilmiya Beirut. Pia tukazungumzia kwamba maana ya sunna katika lugha, maana ya sunna katika istilahi ya watu wa hadithi, maana ya sunna katika istilahi ya watu wa usul, maana ya sunna kwa istilahi ya fuqaha wanaochuoni wa fiqhi, na kadhalika taksimu ya sunna, mgawanyo wa sunna kwa kuzingatia uhakika ya ile sunna. Tukaona kwamba sunna inagawanyika katika mafungu takriban manne kwa kauli za baadhi ya wanaochuoni. Kuna sunna al-qawliya, na kuna sunna al-fi'liya, na kuna sunna at-taqririya, na kuna sunna at-tarkiya. Hizi ni aina nne za sunna. Wengine wanakushika na vigawanyo vitatu. Katika ile ya pili al-fi'liya, hapo hapo huingiza hiyo at-tarkiya. Sasa tukaeleza as-sunna al-qawliya kwa ufupi, kwa sababu hii haina makindano ndani yake. Pia tukaelezea as-sunna al-fi'liya. Tukaona kwamba sunna al-fi'liya tunakusudia ile sunna ya kivitendo, sababu tunafahamu kwamba katika hujja na dalili kubwa ya kisheria ni as-sunna, baada ya kitabu cha Allah yanayofuata ni as-sunna katika kugawa, kuweka tartibu hili. Lakini kitabu ni as-sunna, ni hujja, na as-sunna ni hujja mustaqilla, ni hujja pekee yenye kujitegemea. Sasa sunna inagawanyika kama tulivyoeleza, inaweza ikawa ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ikawa ni kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanagawanyika. Kuna matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafanya ni katika al-af'al al-jibiliyya, matendo ya kimaumbile, na kuna vitendo ambavyo ni al-af'al al-adiyya, vitendo vya kiada, mambo ameyakuta katika mujtamaa wake, na kuna mambo ambayo ameyatenda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika al-af'al fi umuri ad-dunyawiyya, vitendo katika mambo ya kilimwengu. Sehemu hii ya pili na ya tatu kuna tofauti, tukaeleza tofauti yake. Na vitendo vingine ni katika al-af'al ambazo ni al-khariqatu lil-'ada al-mu'jizat, vitendo ambavyo au ni vitendo vya kimiujiza alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mahali pa kuigwa, kwa sababu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sasa yapi ya kuigwa na yapi ambayo hayaigwi? Ilibidi tutuelezee sasa katika matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna al-af'alu al-jibiliya al-ittirariya, kuna al-af'alu al-jibiliya al-ikhtiyariya, matendo ya kimaumbile ya kiitirari, kilazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelazimika kufanya hivi kama mwanadamu, kama kuwa katika maumbile yake sallallahu alaihi wasallam, kuwa labda mrefu, alikuwa ni mpana mwenye kifua kipana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nywele nyingi, alikuwa na macho yenye mboni nyeusi mno, na mfano wa hayo. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam idha surra stanara wajhu, anapofurahishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hutoa nuru uso wake, kaanahu qita'at qamar, kama ilivyokuja katika hadithi katika shamaili zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni katika zile katika sunna ambazo ni katika al-af'al al-jibiliya al-ittirariya. Na kuna vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kati vya maumbile, lakini anavifanya kwa khiari, kama vile kula, kunywa, kulala, kutembea, kusimama, kukaa na mingineyo. Hizi zinaitwa al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya, nazo zinagawanyika. Kuna ambazo ni al-jibiliya sirf, hazina mafungamano yote na ibada, ni matendo tu ya kimaumbile kama mwanadamu, kwa sababu yeye ni mtu. Lakini pia kuna matendo ambayo anayafanya ya kimaumbile ya khiari yanayofungamana na ibada. Tukaeleza haya tumeeleza kwa urefu wake, na tukaonyesha mahali pa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wapi na wapi haibu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya yote tumeeleza kwa sababu kuna watu wamekusudia kwa makusudi katika kukwamisha jambo hili la watu kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha bidha, kwa kuleta shubuhati na kuleta maneno ya utata utata. Ukimwambia bana, hii ni sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam ifuate, atakuletea mambo mengine. Kwani sunna ni hiyo moja tu? Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam alitia wanja? Mbona wewe utii wanja? Kama sunna wako na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona ufungijiwe? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga jiwe kwenye tumbo lake, mbona wewe ufungijiwe? Kama wewe ufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona upandi punda? Mbona upandi nyumbu? Mbona upandi ngamia? Mbona upanda gari? Na lugha kama hizi, na lugha za mfano ambazo zinaonekana zinatoa kama vile zinatoa kwa watu wanaonekana ni wasomi, wanaojua mambo, na wengine kweli ni wasomi, lakini sijajua ni kwamba ni kwa sababu ya kutokufahamu mlango huu, na mtu hawezi jua kila kitu, au wanafahamu lakini wanakusudia kukutosha. Moja ya mambo mawili, wa ahlahuma burdu. Kwa hiyo ni mchezo sasa hivi umetandaa katika jamii yetu, imekuwa ndio hali iliyopo katika mtamaa wetu, kutaja baadhi ya vitu. Mtu akitajiwa jambo la sunna anakukimbilia, anakuingiza huko, anakutajia jambo pingine katika al-af'al al-jibiliya al-ikhtirari au al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya, lakini la silata laha bil ibada, sio mahali taasisi, si mahali pa kumiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini afanya makusudi. Kwa sunna ziko nyingi bwana, leo umeona hivi. Kwa hiyo hili jambo tukalielezea, walillahi alhamdu wal minna, na nadhani itakuwa limeeleweka, na itakapobidi kulirudia tena mara nyingine tutakulirudia insha Allah.